او دا اسباب و پا ذریعه ام کولش او دا صفت اللہ نا علاوہ بلچاتا حاصل نده مخلوق و انسانان دا اسباب و پا ذریعه یو کار کولشی او اغم علا چی پاغی اسبابو کی اللہ پاک اثر پیدا کی ورنہ سببم بیا بے اثر بشی اغا اسبابو ذرائع لاس دی خپی دی سترگی دی غبون دی دا دنیا دا وسائل ذرائع دی دے پا ذریعہ باز کارونا منگا کولی شو یو بل سرا مددم کو یو بل نا مدد غارو ہم اپنے کہے کہ مدد پکارم دے اپنے کہے کہ مدد غختلم پکار دے او جائز دے لیکن داخل ما تحت الاسباب قدرت دے ما فوق الاسباب قدرت ندے داد نیچرل لاز قوانین فطرت دلان دی تصرفات دی و قدرت دی و طاقت دی دا مخلوق کی استعمال ایئے او دام علچ اللہ ارادہ ہو کی ورنہ ارادہ انکی نبیاء اسباب بی اثرش لیکن اللہ حق قدیر دے کہ دا اسباب تا محتاج نہ دے اسباب حق تا محتاج دے اسباب حق پیدا کرو ما ورائی طبیعت ما فوق الاسباب نیچرل لاز قوانین فطرتنا برا برا اغینا فوق ہر کار اللہ کو لیش او کئی او کری دی تمام قوانین فطرت نیچرلزم اللہ جوڑ کری دی بلچا جوڑ کری نہیں اللہ دا سے قادر اور دا سے قدرت اچھا سر نشتا کہ عرص کولشی اپار وقت کے کولشی اپار حالت کے کولشی نہ ولی سرا اور نہ نبی سرا اور نہ لوئے بزرگ سرا اور نہ ورکی بزرگ سرا اور نہ دے مر سرا اور نہ دے جوندی سرا تول فقیران تول دا اللہ دا در گدایان کول اللہ تا محتاج دا آغا دا حکم نا بغیر ساوم نشی آغستے دا آغا دا حکم نا بغیر پیدا کی دے ام نشی دا آغا دا حکم نا بغیر مر کی دے ام نشی دا دے مطلب دا احد اللہ یو دے پخپل قدرت کی کم قدرت چی اللہ سر دے دا دے بلچا سر نشی کرامت دا اولیاء حق دے او ثابت دے دا قرآن او دا حدیثنا انکار قولی گمراہی دا خو کرامت دا اللہ پہ اختیار کے دے دا ولی پہ خپل اختیار او وس کے نہ دے چکل اغواری دا اغا پلاس پانی دا شکار اکی چا اغا اسباب و دلان دے نشی کے دے او دا آغا پلا سے اکی او چھے نواری نلوئی نلوئی ولی بھئی اللہ تا بڑیر نزدی بھئی دا اللہ بڑیر خواخی کو اس بنشی کو لے موجزہ حق دا دا پیغمبران و موجزی حق دی ثابت دی دا قرآن او دا سنتنا او منکر د معجزات او گمراہ دے، اہل سنت والجماعت نہ خارج دے، لیکن دا ټول معجزات دا پیغمبرانو دا اللہ پا وصف اختیار کی دی، دا پیغمبرانو پا خپل اختیار کی نو. قل هو اللہ احد، او آیا ام دا اللہ یو دے، دارنگی دا اللہ یو بل صفت دے، او اغا صفت دا حاکمیت دے، چی اللہ حاکم دے، بادشاہ دے، قانون ورکون کے دے، نظام ورکون کے دے، حلال و حرام حدود خودن کے دے، نظام دا جوند خودن کے دے، حاکم بادشاہی داغت. نو پدی حاکمیت کے ہم اللہ یو دے، سو کے ورسر شریک نشتا. نو دا اللہ دا شریعت پزے بل قانون فیصلہ کول شرک دے، سوشلزم شرک دے، دہریت دے، کمیونزم دہریت دے، شرک دے. قل هو اللہ احد نہ خلاف دے، حاکمیت دا اللہ دے، نظام غور کرے دے، او دی بل نظام چلئی. مغربی جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی، قرآن و سنت نہ آزاد جمہوریت، شرک دے، شرک دے. قل هو اللہ احد نہ خلاف، ذکر چدا اغا نظام خوخی چ عوام غواری، جمہوریت دیتا ہوئی، او اللہ اغا نظام خوخ کرے دے چاہتا اسلام ہوئی، او دا جمہوریت دا اسلام او دا بل مذہب پابند نہ دے، نو شرک نشو نو سشو. ہاں اسلام شورائی نظام دے، پدی کے آمریت، ملوکیت، پاپائیت نشت دے، بادشاہت نظام ظالمانہ نظام دے، غیر اسلامی دے. آمریت چلیو سری حکم چلی گی، دا اسلام کی نشت دے. پاپائیتم نشت، چھے دا احبارو دا رہبان چھے سطح حلال وی اغبا حلالی، او احبارو رہبان چھے سطح حرام وی اغبا حرامی، دا ہم نشتا. نصد اسلام دے، او اسلام بنیاد پا توحید دے، پا قل هو اللہ احد دے، او دا دی مانا دادا چھے بادشاہ یو دے دو ندی، حاکمیت اللہ. تو دا اللہ دا نظام پزے بل نظام منل شرک دے، دا اللہ دا قانون پزے پا غیر اسلامی قانون فیصلے کول کفر دے، دا قل هو اللہ احد نہ خلاف. اللہ الصمد، اللہ صمد دے، بے آجت دے اور بے نیاز. عرب با صمد اغی سردار تا با صمد وی، چی اغبا دا سردارانو دا پاس سردارو، اغی کی خود قبیلو سردارانو گنا، چی باقی سرداران دا هغه د لاندې وي او دته محتاج وي او دا سردار نورو سردارانو ته محتاج دی. دا سی غد سردار تا با دی عربو پا خپل جبا کی سمد وی سمد وی. امام ابو عبید معمر بن مصنع بخپل کتاب مجاز القرآن کی لکھی کہ آغا دو جلدوں کے دو وڑو وڑو جلدوں کے چاپ شوے دے کہ هو الذی یسمد الیہ لیس فوقہ احد والعرب تسمی اشرافہا قال الاسدیو صبرة ابن عمرو الأسدي لقد بكر الناعي بخير بني أسد لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر ابن مسعود وبالسيد الصمد ويصمد بعرب أغي كستوي چه خلق با اغتا محتاجو او دا هغن برا با سوک سردار نو نو دا خپل قبیلی اشرافو تا و سردارانو تا بدی سمد بی او دا دی ثبوت دا پارا دا صبرا بن معبد اسدی یو شعر پیش کرده دی چه لقد بکر الناعی بخیر بنی اسد سار وقتی خبر راوڑو خبر راوڑون کی د بنو اسد قبیلے د یو بہتر سری مبارک کہ آغا عمر ابن مسعودو او آغا آغا سردارو چه سومدو سمد سردارو عام سردار نو د سردارانو د پاسه سردارو غد سردار دا هغه د مرگ خبرې راوړو. د دې شعر کې سمد د سردارانو سردار تا او لوی سردار ته وویل شو نو عرب به سمد دې ته وي. دارنګه عربو سمد هغې کاڼي ته به وي غټ کاڼی او غنڈ کانے او دیر کلک کانے چی اغب انی گزار کئے نو آواز تیم نروزی دا سی کلک دی دی قسم کانو تبا کانی تبا عربو سمدوی ذکر چی نور کانو نا دیر مضبوطی کرے او آغا سردارانو کی غلط سردار تبا ام سمدوی نو سمد دا اللہ نم دے او لغوی معنی سرے دا مناسبت چی اللہ اغزات دے چی حغتا ہر سوک محتاج دی او حغا ہی چاہتا محتاج ندے. تفسیر قرطبی کے دا ابو حریرہ قول نقل شوے دے انه المستغني عن كل احد المحتاج اليه كل احد صمد اغا ذات توئی چ اغا ده هر چا نه مستغنی وی اچاته محتاج نئی او هغه ته هر سوک محتاج وی. نو دا ابو هريره تفسیر دے صحابی او آغا عربی لغت سرا دری اخکارا مناسبت دے چکم ماتا تا دا عربی لغت بیان کو نو حاصل دا شو چې الله بیا جته دی دا سی بیا جته دی چې چاته حاجت نشته او ټول ورته محتاج دي پیغمبران الله ته محتاج دي اولیاء الله ته محتاج دي هر څوک محتاج دی. لم یلد ولم یولد ندی زیگی دلی دنا ہی سوک دے زیگی دلی دے دا ہی چانا اولادی نشتا. قرآن کریم کی قبل زی کہ اللہ پاک فرمائی کہ اغد دی لم یلد ولم یولد تفسیر دے کہ بدیع السماوات والارض انا یکونو له ولد ولم تکل له صاحبه وخلق كل شيء. سورة انعام آیت نمبر 101. پیدا کہ ان کے دا اسمانونو او دزمو کے دے بغیر دا مثال سابقنا او بغیر دا نقشی او دا نمونینا نسرنگی بشی آغد پارا اولادو آغد اولاد تساجت بپیخشی او حال دارے چی دا اللہ تعالی مرگری او رفیق حیات یعنی خزی نشتا او نئے او تا محتاج دا او نئے اولاد تا محتاج دا. ہر شئی پیدا کرے دے نو اولادی نشتا. بل آیت کی فرمائی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. سورة مریم آیت نمبر 92 اور 93. مناسب ندی مہربان بادشاہ دا پارا چ انی سی زان دا پارا اولاد اولاد اشتے خو نہ ہو بلچال دا اولاد مرتبہ ور کی او پا اولاد انی سی دا اللہ سر مناسب نگر نشتے طول اغا کسان نشتے طول اغا مخلوق کہ پا آسمانونو کی دی یا پا زمکہ کی دی مگر دا با دی رحمان دی رحمان او دی مہربان بادشاہ تا راضی او دتا با حاضری عبدا دا بندہ پا شکل کی دا عاجز او دا کمزوری پا شکل کی دا غلام او دا مملوک پا شکل کول دا اللہ بندگان دی عاجز دی محتاج دی فقیران دی غلامان دی که برا دی او که خطت دی فرشتی دی او که پیغمبران دی او که زبرگان دی او که عام خلق ہاں پا درجو او مرتبو کی بیا اللہ تعالی یوشان ساتلی ندی اغا درجی و مرتبی خوشتی ورکی بازولا خود دی طول بندگان دی طول غلامان دی طول فقیران طول محتاج اولاد نشتا اولاد نشتا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون. سورة الانبیاء آیت نمبر 26 اور 27. مشرکان ویچ اللہ زاندہ پارا اولاد نیولے دے او فرشتوتے دے لنو مرتبہ و درجہ ورکڑے دا او عیسیٰ علیہ السلام تے دے زوی درجہ و مرتبہ ورکڑے دا نو فرمائی چدا دی غلط وئی بل عباد مکرمون دا فرشتے دا اللہ بندگانی دی عزت مند چھ کرامت والا ورکڑے دے و عزت ورکڑے دے دا بندگان دی غلامان دی محکومین دی مملوکین دی دا اولاد نہ دے دا لونا نہ دے و بخاری شریف کے یو حدیث دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اصبر على اذن يسمعه على اذن سمعه من اللہ انہم یجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم رسول اللہ وید اللہ نہ زیاد صبر کو ان کے بل سوک نشتا چہ دے دخلو بندگانو نہ کنزل اوری کنزل دد بندگان دی او اللہ تا کنزل کلی او اللہ ہا کنزل اوری انداغ توہین آمیز خبرہ دا توہین خبرہ اوری او بیام و تا روزی ور کئی او معافی ام کئی کدے معافی غواری نو معافی ام کئی اغا سکنزل دی وی اغا توہین او کنزل دا دی چی دوی وی چی اللہ پاک دا پارا اولاد شتے دے اللہ دا پارا اولاد جوڑی دا زانا لونہ و زامن جوڑی اللہ وئی ما دا پارا لونہ و زامن جوڑا ول او دا لونہ و دا زامن و نسبت ما تا کول دا زما دا پارا کنزل دا ما تا کنزل کول دا زما توہین کئی دا زما دیس پکاوے کئی او زبیام صبر کوما او کسوک توبہ اباسی نو کدا کنزلی ام کری بی خوچ مافی اغواری یا توبہ و باسی نو مافی ورتکو ما او پدی دنیا کے والا روڑے ام ورکو ما رزق ام ورکو ما نو اللہ نا زیاد صبرناک بل سوک نشتا نو دا اللہ تا کنزل کول دی چاگے دا پارا اولاد ثابت دی و بخاری کے دا ابو حریرہ حدیث دے کہ رسول اللہ فرمائی کہ قال اللہ عز و جل قذبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک و شتمنی ولم یکن له ذالک فاما تکذیبه ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدأنی وليس اول الخلق باهون علي من اعادته واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ رسول اللہ وہی چھ اللہ فرمائی کہ دا آدم زوے ماتا دروغ جن وہی او دا دا پارا مناسب نو او دا آدم زوے ما تا کنزل کئی او دا کنزل دسر نخری دل چا ما تا کنزل کرے وی ما تا دروغ جن ویل خدا دی چا دے وی چا اللہ با ہچرے دوبارہ ما پیدا نکی سنگا چا اول پیدا کرے او ما ما خو ویلی دی چه زبا دوباره پیدا کوما نو ما تے دروغ جنوی. او حال داده چه اول پیدا کول پا ما بانی در دویم زل پیدا کولونا آسان نو بلکه ما تا خود دوارا برابر دی. نو دے اول پیداش منی او دویم زل نمنی نو زما تکذیب اوکو او زما خبری تے دروغ جن ہوئے او ہرچے ددک کنزل دی ماتا نو اغدادی چے دے وئی چے اتخذ اللہ ولدا اللہ زان دا پارا اولاد نی ولے دے تائی ماتا کنزل اکر او حال دادے چے وانا الاحد زخو احد ما یوازے ما او زه سومد یما بې حاجته یم او لم الد ولم اولد ما نه څوک پیدا نه دي او زم د چا نه پیدا نه یم زما نه څوک زیږېدلی نه دي او زم د چا نه زیږېدلی نه یم او ما سره هیڅوک مثال نه دی ما سره هیڅوک برابر نه دی او دې سره د هغې نه زما په باره کې وایي چې الله خو ځان دپاره اولاد نیولی دی او چاله د اولاد مرتبه او درجه ورکړي دا کنزل دی. ولم یکن له کفوا احد او نشتے اللہ سرا برابر اس سوک. سورة الفلق دا سورة فیل نہ بعد نازل دے شلم نمبر دے دے نزول پہ اعتبار سرا او دی پسی سورت الناس دے چی اغاد سور فلق نباد نازل شوے دے او یوشتم نمبر دے دی دوارو سورت الفلق و سورت الناس تا معوذتین وئی او دا دوارو مضمون یو دے چی دا ہر شر نا بچ کون کے یو اللہ دے نو دا اللہ پناہ غوارا اللہ نا امن غوارا اللہ نا حفاظت غوارا دا شیطان دا شر نہ ہم او دا اللہ دا باقی مخلوق دا شر نہ ہم دا مضمون دے دی دوارو سورتوں کو دیتا معوذتین ہوئی. صحیح مسلم باب صلاۃ المسافرین کی یو حدیث نے عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ده مسلم حدیث صحیح حدیث. عقبہ دا عامر زوے وائی کہ رسول اللہ یو ذل ما تا افرمائن کہ خبر نہیں ننش با پا ما بنی یو سو آیتونا نازل شوی دی کہ دے پشان آیتنا ندی لدلی شوی چری ہم ددینا مختی او دیکھ دیر اہم خبر ماتا خود لے دا کہ پناہ ورکا ان کے اللہ دے بل سوگ نشتا او اغا سورتنا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دے سورت الفلق او سورت الناس نو دا حدیث دا صحیح مسلم صحیح الاسناد دلالت کئی پدی خبر صراحتن دلالت کئی کہ سورہ فلق او سورت الناس دا قرآن دا سورتن دی او دا منزل من اللہ دی سنگچ باقی سورتن منزل من اللہ دا دا قرآن حصہ دا نازل شوی دی پا ترمیزی او پا ابو داود او پا نسائی او پا مسند احمد کے امددی عقبہ بن عامر یو بل حدیث دے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الفجر بهما فی سفر کہ پس سفر کے یوزل رسول اللہ دا سحر مز ودے دو سورتن سر ادا کرے ہو و اول رکعت کے قل اعوذ برب الفلق الستو بیزا آیتنا اور پس دویم رکعت کے سورت الناس الستل کدا شپگ لنڈ آیتنا دیا مقدار دا دوارو تقریبا برابر نکچر دا دا قرآن سورتنا نوے او محضی پا دعاگانو کی او دعاگانی وے نو پا مزبا پا دیبانی بیا جائز نو پا احادیثو کی دیرے دعاگانی رسول اللہ خود لی دی کوکہ غصب پا مازک اولولی دا سورت فاتحہ پا زے او دا قرآن دا قراءت پا زینو مزنکی پا مزنکی با قراءت دا قرآن کہے فاتحہ و یو سورہ او رسول اللہ دا سورہ فاتحہ نباد پاول رکعت دا سحر کے سورت فلق لستے ہو اپا دویم کے سورت الناس لستے ہو خدا گورے پا سفر کے یوزل رسول اللہ لستی دی او کلا کلا باز نور لن سورتون هم دا سار مازه که لستی دی خو دیر کلا کلا عام عادت دا رسول اللہ دا نو نتجت عام عادت جوڑ نکی عام عادت دا رسول اللہ داو سنت دا رسول اللہ داو طریقہ دا نبی علیہ السلام داو چی اکثر بید سحر پا مازه که سورت قاف لستو سورت قاف او کل بے بدل کر خو کل ای پدی بازی اوقاتو کی پدی دو سورتو نی ہم مذکر نما حوالہ دے دا پارا ورکرا چی دی دو حدیثون نمعلومی گی چی دا دا صحاح ستو احادیث دی ایو پکی دا مسلم حدیث دے چی دینا معلومی گی چی دا دوارا سورتونا منزل من اللہ دی او دا قرآن حصہ دا نازل شوی دی لیکن دا دعا ہم دا قرآن ہم دے او دعا ہم دا او نازل شوی دعا دا قرآن کی نازل شوئے نددی و جنا بخاری فضائل القرآن کی یو حدیث دے ام المومنین عائشہ صدیقہ راویہ دا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ازشتکا يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. بخاری فضائل القرآن پا بحث کے جو عنوان دلان دے دا حدیث نقل کرے دا. عائشہ وائی کہ رسول اللہ بچے کل بیمار شو نو معوذات بے لستل او دا دو سورتو نبے لستل او پا زان بے چف کرل پا خپل زان بے دم ہوا چاو دا مرض موت کے جی بیماری زیادہ شوا نو عائشہ وئی چی ما بدا معوذات لستل او دا رسول اللہ پلاس کے با ما چف کرل او دا نبی علیہ السلام لاس با ما پخپل لاس کے انیو او دا اغا پا جسم مبارک با ما گرزاو چی پا دی لاس دا پیغمبر کے برکت دے نو پخپل لاس کے چف قومو بیا پی لاس راکا گم نو دا رسول اللہ پا لاس کے بچو نو دا دم ام دے. ام دے بخاری فضائل القرآن کی دا عائشی یوبل حدیث دے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الى فراشه جمع کفیہ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَالْمُعَوِّزَتَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَسْتَطْوَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِرَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ سَلَاسًا يفعل ذلك ثلاثا. ام المؤمنین وائی عائشہ صدیقہ کہ رسول اللہ بکل اخپل بستریتا دا ادکی دو دا پارا براغے نو اخپل دوارا لاسونا مبارک اور دوارا طلیب یوزے کر جخت کر او قل هو الله احد اقل اعوذ برب الفلق اقل اعوذ برب الناس دا دری سورتنا معوذات دی دری اتوئی دا بے انستن او اخپل لاسنو کے بے چف کرن او بیا بے اخپل اول بے پسر بنی او پا مخ راخ کل لاسنو پسر او پا مخ او دا دی سر و مخنا بعد ببیا کہ لا سنا دا جسم مبارک کم کم زیتا با رسیدے شو نو اغزے پوری بے ورسول او لا سنا بے راخ کر دا برکت دا پر دا پنوری ہم پا دی صورتوں نو دم آچولے دے افزانی ما چولے دے بیمارے کے ہم اور بغیر جب بیمارے نہ ہم سے کلب اد کے دن دا سے میں اکر دا اد کے دو پا وقت کے دا آیت کرسی دا لسکل و ذکر ہم راغلے دے اور دا اد کے دو پا وقت کے دا باز نورو دو آگان و لسکل و ذکر ہم احادیثو کے راغلے دے لیکن دے حدیث کے دام راغلی دی کہ دا دری صورتوں نے بے اولستل اپا لاسون کی بے چف کرل اپا سر اپا مخ بے راخ کرل اپا بیا بے ٹول بدن تا ارسول نو بیا با اودش نو دا دم ام دے منزل من اللہ ام دی خود دم ام دے دا دے دو صورتوں حیثیت اور دے فضائل کی نور. لیکن دلتا یو اشتباہ دا کہ اغا ازالہ ضروری دا. اہل علم تخو اغا معلوم دا لیکن طالب علمان ہوتا با اشتباہات پریوزی رداغی ازالہ ضروری دا. چکم حدیثنا ما بیان کرل دا مسلم او دا ترمیزی او دا نسائی او دا ابو داود دی کے خود تصریح شوا چہ دا رسول اللہ دا دا سورتون نازل شوید اور سار مسکی لشتی ہوں گے. لیکن بل طرف تا دا عبداللہ ابن مسعود پب بل طرف تا دا عبداللہ ابن مسعود نا مروی دی عبداللہ بن مسعود تا منصوب دی. ان ابن مسعود داغ شاگر زر ابن حبیش وائی کہ ان ابن مسعود کان یحک المعوذتین من المصحف ویقول انہما لیستا من کتاب اللہ. ابن مسعود با دا مصحف نا دا قرآن کما لکل نسخب دا غسر و مصحف آغین بے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بے روان کرلو مٹاو بے کرلو اور وی بے چدا دا کتاب اللہ دا قرآن حصہ ندا دا اسی و دعا دا او دا دعا لولے خود قرآن حصہ ندا مصحف کے چلی کلیو نروانول میں. ابن مسعود تا منصوب دا روایت مسند حمیدی طبعی مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ جلد ایک صفحہ 185 کی نقل شوید. دارنگی مشکل الاثار دا امام طحاوی جلد ایک صفحہ 111 تا صفحہ 113 کی عمدہ روایت ابن مسعود نقل شوید. او الاحسان بترتیب صحیح بترتیب صحیح ابن حبان الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان جلد دو صفحہ 84 طبع بیروت 1987 کے ہم نقل شوید. او دا اصل کے صحیح ابن حبان دے قیوب العالم دا مبوب کرے دے پا ترتیب دو ابواب فقہیہ و سرا آسان تیادہ پا ننو میں ایک ہے دے الاحسان بے ترتیب صحیح ابن حبان حقیقت کے امدق صحیح ابن حبان. دارنگی مسند بزار حدیث نمبر 2301 کے ہم نقل شوے ہیں. دا مستد بزار ابتدائی او دری جلدونا چاپ شوی دی خو مکمل نجے چاپ شوی. البتہ حافظ نور الدین حیثمی کشف الاسطار پو نمچکم کتاب لکلے دے آغے کے طول مستد بزار موجود دے خو آغے مبوب کرے دے ندا روایت کشف الاسطار دو حافظ نور الدین حیثمی کے هم موجود. حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی هم نقل کرے. اس بعض حضرات دے ابن مسعود دے حدیث تعویل کئی دے قول تعویل کئی دے ابن مسعود دے قول دا قول دے ابن مسعود دے حدیث مرفوع نہ دے. مطلب داو چی دا قرآن خو دے خو مصحف کی ملی کئے اسی یادوئے چی تاسو کل اولی کئے نبیا بے یادوئے نا او دا دا یادو لسورتو ندی پا دے کے دعا دا دا دم دے نو یاد ساتے. حکم الفاظ دا ابن مسعود پا دے مذکورا کتابونو کے چمتا تا ما نمونا واغستل نقل شوی دی اغی الفاظ دا ابن مسعود سر خدا تعویل فٹ نرازی مناسبت نخری ذکر چاہی کہ تصریح پہ یو روایت کے چی ویقول انہما لیستا من کتاب اللہ او منگے دا تعویل کچھ نا اغی مطلب داو چی لکے مو اسے یادوے نرخ کتاب اللہ دے نو دا الفاظ سر خدا تعویل برابر نرازی. تو صحیح جواب سن صحیح جواب دا دے چی دا نسبت ابن مسعود تا ثابت دا سرا ندے دا خبر ابن مسعود ندا کرے دا روایت ضعیف دے از روئے سند اسی وقت منسوب کرے دے و مشہور شوئے دے پدے کتابوں کتابوں کے خود ضعیف روایات ہم موجود ہی کہ او دے لوئے قرینہ دادا چدا قراءات متواترہ دا قرآن چی دی متواتر قراءات چا علامہ جزری فقبل کتاب النشر فی القراءات العشر کی نقل کری دی لپہاغی کی دا عبداللہ ابن مسعود نا چداغ شاگردانکم قراءات قراءات نقل کری دی اغی کے معوذتین موجود دی او شاگردانت خود لی دی چیدہ دا قرآن حصد او یاد دیکھیں علامہ جزری بخبر کتاب النشر کے نقل کری نکد ابن مسعود رائے دا ویسنگ چیدہ روایت وی نپکار دعویٰ چیدہ غینا دا قرآن پا قراءاتو کی دا دو سورتونا دا اغی شاگردانو نقل کرے نوے ندا لوئے دلیل دے چھ ابن مسعود نہ چکم قراءات مروی دی اغی کدا موجود امدہ وجہ دا چه ابن حزم ظاهری بخبل کتاب المحلا جلد ایک صفحہ 13 کی لکھی چه وکل ما روی عن ابن مسعود من ان المعوذتین وام القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح وانما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها ام القرآن والمعوذتين. ابن حزم وی چه ابن مسعود نا چکم دا مروی دی چه معوذتین دا هغا پا مصحف کے موجود نو ام القرآن موجود نو دا دروغ دی دا دزان اچا جوڑ کری دی او ابن مسعود عظیم صحابی تے نسبت کرے او صحیح نلی او پا صحیح اسناد سرا مشہور قاری عاصم دا زر ابن حبیش نا او زر ابن حبیش دا عبداللہ بن مسعود نا جکم قراءت نقل کرے دے با اغی کی معوذتین ہمشتا او فاتحہ ہمشتا او اغا صحیح قراءت دے صحیح سند دے نو معلوم شو آچ دا بل روایت غلط دے ابن مسعود تا غلط منصوب شوے دے دا خبر آغا نه دکړ. امام نووی رحمه الله تبارک وتعالی فخبل کتاب شرح المحذب جلد 3 صفحہ 363 دریم جلد او صفحہ دری سوا او دریش پیتم کی طبعی مکتبت الارشاد جدہ لکھی امام نووی عظیم محدث نے اجمع المسلمون على ان المعوذتین والفاتحہ وسائر السور المکتوبة فی المصحف قرآن وان من جحد شیئا منه کفرہ وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه. امام نووي محدثين نزان پویاو پا خبر ابانے محدثين زرگران دا حدیث دی وی مسلمانانو اجماع کرے دا پدی خبرہ چھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او سورہ فاتحہ قرآن دے او تمام سورتوں چھے مصحف عثمان کی لکلی دی چھے کم مصحف عثمان ابن عفان تیار کرے ہو پدی کے دے یو نسو کے انکار کئی نو کافر دے او ابن مسعود نا چھے کم نقل شوی دی چھے سورت فلق سورت الناس فاتحہ مصحف کے شامل نہ دی تو دا نسبت ابن مسعود تا باطل دی انہیں دروغ دی باطل دروغ ہوتا ہوئی اور صحیح نہ دی تو کتابوں کے نقل شوے دے قصنہ دے باطل دے ثابت ابن مسعود نہ دے تو تاویل تے حاجت نشتا ندا ندی جواب امام فخر الدین رازی المتوفا سن 606 ہجری دا تفسیر کبیر پا اوائلو کے دا تفسیر کبیر پا دی ابتدا کے ام دا خبرہ لکلے دا چھ دی ابن مسعود تا دا منصوب قول ثابت ندے ثابت ندے دو رازی ام دا ہوئے قاضی ابو بکر باقلانی قاضی ابو بکر باقلانی چاچ اعجاز القرآن لکھلے دے دہغیو کتاب دے الانتصار جو ابن حجر عسقلانی پر فتح الباری کے دا باقلانی دا کتاب الانتصار پا حوالہ لکھ لی کہ باقلانی ہم وہی چہ دا روایت ثابت نہ دے دے ابن مسعود نا دا روایت ثابت نہ دے دا چانا نو دا دا شبہ ازالہ وا چہ دے ازالہ میں تاتا اکرلا او مستشرقین او دا اسلام دشمنان او دا قرآن دشمنان چکم غیر مسلم دی مستشرقین عقید ابن مسعود تا منصوب دے روایت لدیر شہرت ور کرے دے او دے ندا ثابتول غواری چے قرآن محفوظ نہ دے او دا دا مسلمانانو اسے دعوی دی نو مستشرقین خود دشمنان دی دا عقید بس گلہ کی گی خدا چے جواب خوا تور کوب چدا نسبت غلط دے سرے با اعتراض کئی نا اول با علا کئی چا غشے ثابت خوی دا نسبت ابن مسعود تا غلط دے تو ولی اعتراض کوئی دا دا معوضتیں اس دنی معوضتیں نو شان نزول ازدکا پا بخاری شریف کے صحیح روایت بعض متجددین وائی چ اگر روایت سندن صحیح دے خمانن صحیح نہ دے ذکر چ پدی کہ دا نسبت دا جادو شوے دے چ پر رسول اللہ بنے جادو شوے ہو او دی وائی چ پیغمبرانو بنے جادو نشی کے دے او دی حدیث کے خود جادو ذکر راغلے دے نو دادی غلط ہوئی حدیث صحیح دے بخاری کے راغلے دے او دا نبی دا شان خلاف نہ دے پا احد پا غزا کے پا نبی علیہ السلام کافرانو گزار کرے ہو او آگے گزار اثر کرے ہو او غاخ مبارک شہید شوے پا بدن مبارک بانی زی پا زی زخمون راغلی ہو نہ دا دا نبی دا شان خلاف خو نہ دے خدا آزمائش دے چا اللہ تعالیٰ پا خبرو نیکان و بندگان و راولی طائف لا تبلیغ لا تلیو واپس را روانو خلق و پکانو اویشتو بدن و نیوین او وطلا او پیزار مبارک پوینو بنی سرشو دا خو صحیح حدیث کے راغلی دیا ہو آدھر یہ کہ خود انکار سا گنجائش نشتا دو دیکانو اثر ولی اوکو پر رسول اللہ رسول اللہ بشر دے او بشر بنی اسباب اثر کئی کل پہ بیماری رازی او کل پہ سو گزار رکی نو آغا گزار چا اللہ نہ غواری خوش نہ کی گیا چا اللہ غواری نو اثر رکی او رسول اللہ زخمی شوے ہو دو حد پہ غزا کے ہم ماو دا طائف نہ چا واپس رات ہو نو دا اللہ پہ ارادہ بنی دا جادوگر جادو اثر اکی او جسد مبارک تے تکلیف ارسی نو دا دا پیغمبرے دا شان خلاف خبر نظر ذکر چه پیغمبران انسانانی بشروی بنی آدمی انسانی آجتونا لری لگا پی رازی تندا پی رازی خوب کئی قضاء حاجت لزی بیبیانی لری اولاد شویده بیماری پی راغلی دا او دا ظالمانو دا گزارونو اثر پی شویده وینت بیدلی دا غاخی شهید شویده لکدی او بل ظالم دا جادو اثر اللہ پاک ارادہ او کی اوشی او بدن خوگی گی او بدن درمن شی نو دیو کی کم دا اعتراض خبر دا چه تویدہ حدیث صحیح ندے او حدیث حال دا دے چه بخاری کی موجود نو دا دا متجددینو خبری دی گڑے وڑے وئی پا زی پریز دینا محتاطو سے گئے دا بخاری مسلم صحیح حدیثی او دے پا دو الفاظو کی آخوا دیکھوا کی ہاں کہ کم ضعیب حدیثو نا دینے مگم دا آگے زرخ بیانو پا دلائلو بیانو دلتا دی یو آیت پیش کری علم خوی کچد ہے او یا علم کشتے امو خدا علت تجدد کئی نوی قرآن کے رازی راغلی دی چه مشرکان مکہ با رسول اللہ پا بارا کی وی چه دبا نچا جادو کرے دے دا رجل مسحور دے بدے چا جادو کرے دے مشرکان و بداوی نو اللہ پاک دا آغی تردید کرے دے چھے نا پا دا جادو ندے شوے پا دا خو وحی راغلے دے نو دا دے آیت نا معلوم شوا دوی وحی چھے دے نا معلوم شوا چھے پا پیغمبر جادو نشی کے دے تکہ دا خود مشرکانو خبر آوا چھے پا دا جادو شوے دے او اللہ پاک دا یہ رد کرے دے نو سیاق و سباق و مخ کی رست و گورے کا اسی غگے گی اغا آیت کی مخ کی رست و بحث دا دے چاہی دے قرآن تا جادو ویلیو چی جادوگر وربن جادو کرے دے نو پزان نپوئی گی او دا خبری بیانی او دا پلار نکد مذہب خلاف کئی نو اللہ پاک ویلیو چی قرآن جادو ندے پر رسول اللہ جادو چا ندے کرے دا دا اللہ کلام دے او جادوگر دا سے جادو پا پیغمبر کولے ام نشی چی عقل کار نکی او اللہ تا غلط خبر منصوب کی داغی دامانا او دا سے جادو چی بدن تے تکلیف و رسی نو شان نبوت نا خلاف نہ دے ظالمانو دیر ظلمو نا کری دینی یو ظلم دا کرے ہو چید خیبر یہودیان لبید ابن آسم تراغلن دادا مدینی غٹ یہودیو انا غٹ یہودیو مو او غٹ جادوگرو او دی لونو تا ام دا جادو خودلے او لونو ہیں جادوگرے وی او دا جادوی ازدکرے او دا جادوگر قسمو نا دی نورتے اوئے چطپ دی محمد باندی علیہ السلام جادو کا ذکر چی بحث پا بحث کی منگ دا پا مقابلہ کی ماتے اخرا دا خبر جواب را سر نشتا او جنگونا اکرل نو پا جنگونو کی ہمونگا ماتے اخرا او دا یو جادو پاتے دے نسوہ تا پیشکش پہم کریوی نظرانی پہم ورکریوی دا آغا ذکر پا آغا حدیث کے ندے خو ورکریوی جادوگر خیراتی کار خو نکری نو آغا بی خدا جادو باوکو نو دلیا توکا ورکلا چاغی کی چې پچا به جادو کو دا هغه د بدن د ویختو به حاجت وکړ سر وکړ د ګیری نو هغه حاصلول ګران او چې په کوم منځز باغ سر منګزاو دا هغه سر ټوکړه پکارو هغه ټوټکا کې دا هغه حاجت نو یو يهودي الکو نابالغه هغه به رسول الله مجلس ته تراتو او نبی علیہ السلام بو سره مخبره تری کولی داغه توی چې ته د خواله ډیر زی راضی داغه مجلس کې کینه پاسی د پسچل باندې داغه نه دا ویختو او د منګل یو ټوکړه راوړه د پسچل باندې حاصل کړو او هغه راوړه د رسول الله د جسم اطهر ویختو او د منګل ټوکړه او دس سپنسی تارونا جوړ کرل او یو لس غوټې ور کړې دي او د قجوري یو وګه اوخوت هغه کې داخلي کړی او سمنتر به دشتي وی دا خو هغه له ورته موږ له ناراض نو سمنتر هغه ولست نو یو کوو هغه کې خخ لاندې او د پاسه به کانه کې خو دا ټوټه یو نو رسول الله ابتدا کې نه محسوس او خو بیا یې محسوس کو چې په جسم مبارک کې و درد راکو جسم به خوګې دو خو مزونه باقاعده سره کول سبق باقاعده وی وحی براتلا نو ټیک به اجدا کولا او صحابو ته به رسولا د پیغمبره په فرایضو کې څه خلل او کمی راغلی نه وو او دشمنان رسول هم دا نه دي ویلي چې په دې روزو کې څه کمی راغلی صرف ام المؤمنین وایي چې بدن به خوږېدو او کله به دا خیال مبارک راغی چې په ما باندې غسل فرض شوی دی نو غسل بیا وکو حال دا دی چې غسل به فرض شوی نه و نو دا هم څه د ګناه خبره خو نه وه او د دې قسم امورو کې به آخري روزو کې دردونه ډېر زیات شو او رسول الله ته علم نه و چې دا سبب د مرض څه دی بدن مې پسه خوږیږي نو اودو او دو فرشتی الله راولی گلی چې تاسو کور کی خبری کوئے او دے با اولی زگد پیغمبر سترگی پٹی وی او زرے بیداری او زگد پیغمبر خوب وحی وی وحی وی او دبل چا خوب وحی نئی دبل چا خوب حجت ندے اگر جا قرآن و حدیث سره مطابقی نو خدے او که غلطی نو پزیب پریدی عمل با پی نکے پاگی خوب با عمل نکے چې د شریعت خلاف خود پیغمبر خوب وحی ده نیو فرشتہ بلتا وی دا دبانی سشوی دی دی مرگری بانی نبلوتا وی چه دی بیمار ده نبیا تا پوس کی چه بیماری صدا وی دبانی جادو شوی ده بیا تا پوس کی چه جادو چاکلے ده نبلا فرشتہ جواب ور کئی چه لبید ابن عاصم کرده ده نمی واغست او فرشده بی او دا جادوی سشه ده وی دا سه ٹوٹکای کرده دا دا قجوری پا وگی که او پاگه که غٹیا چولی دی او تار ده او دا دا کمزه ایخه ده دا جادو نو دا کوئی نمی واغست چه فلانی کوئی که ده دا د مدینه کوه رسول الله ته معلوم دا کور کی خبرې کوي او رسول الله اوري غړي بیدار نو تمام حالت و ته معلوم شو چې سبب دا ده چې دې لبید په ما دا جادو کړی دی او دا بدن مې ځکه خوږیږي نو سحر پاسد نو حضرت علی او یو صحابه ورسره نورم اولیگل چې هغه کوه دې نو می وته واغستو او کوه خو هغه ته معلومه هغه کې هغه ابو راوبا شه او تشه کې ولانی څه شه دې هغه راوبا شه. او په بل حدیث کې راځي چې رسول الله په خپل لاړو او دې حدیث یو کې راځي چې نه صحابه یې لګلی او حضرت علی او بازو نو تطبیق دا دې چاولې صحابه لګلی او په خپل نو تدې بیا اراده بدل شو چې په خپل هم زمور پسې نو خپل هم لاړ بیا او حکم یو کو نه کوه اوت شو او بو تی راوسته او لانی واقعی کانه او هغه لانی دا ټوټکه پرته هغه راوست نو جبریل امین راغه او دا د سورتونه و اورول کدا یو لس آیتونه دي د دوارو سورتونو پیزه د سورت فلق او شپق د سورت الناس دا یو یو آیت لولا ایو یو غوطه پرانیزا نو یو لس آیتونه ولستل ایو لس غوطه بیده هر آیت سره به یو غوطه پرانیستا او دا دواره سورتونو تلاوتو موشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چه ما دا سی زان محسوس کو چه چا ترلی او ما اپرانیستم نصیحت من شو اثر ختم شو نو دلی پا بارک دا دو سورتونا نازل شوی دی دا جادو پا بارک لیکن دلتا یو سوال رازی چه جمهور مفسرین خود دی قائل دی چه دا دوارا سورتونا مکی دی حجرت نمخ کی نازل شوی وی پا مکہ کی او جادو پا رسول اللہ بنی شوی دی پا مدینہ منورا کی لبید ابن عاصم دا مدینے ہو او دلتا روایت وی چه دا سورتونا نازل شو دا جادو پا واقعہ پا بارا کی او دا خود نازل شوی مکی پا مکہ کی بسنده دا د جادو دا واقعات د دې شان نزول پیش کړې شو د پاتہ ما د دوره تفسیر په آغاز کې چکم اصول بیان کړی وو او د شان نزول مفهوم می بیان کړی وو هغه دې ذکری وی نو د دې اشکال حل به ته په خپل کولې شي بیا شان نزول ما صدقت علیه الآیتو توجی اصل کدا پا مکہ کی نازل شویو دا مشرکین پا مقابلہ کی دعا خود لیوا شیطان پا مقابلہ کی دعا خود لیوا پا مکہ کی خود لیوا دا جادو نمخ کی کچھ جادو پہ اشو نو جبریل دا سورتنا دوباره وتا وربانی نازل کرل او دوباره وتا واورول چې دا اولولا نو جوړ بشي دا خو نزول ثانی دی او دا چې خو هر رمضان کې به نبی علیہ السلام د جبریل سره دور د قران کو نو پدې معنی خو بیا ټول قران مدنی شو پا کم کال کی رسول اللہ وفات شوے دے پا دغی کال بانی دا ٹول قرآن دو دور شوی دی دو ختم شوی دی دا جبریل سر یوز ہے جبریل با رسول اللہ تاور اول یا با رسول اللہ آغی تاور اول دوارو با دور کرو خدا خود نزول ثانی دیکھنا دوبارہ تکرار دے نو نازل شو معنا دادا چې دوباره نازل شو او جبریل وته دوباره دا سبق واورو دا زور سبق وته تازه کو کني سورتونه مکی دي سورتونه مدنی او دا چې وای چې د دې په باره کې دا سورتونه نازل شو روایت کې خو نزلت راغله ده نو تا تما ویلیو چې نزلت معنا دا چې په دې باندې صادق راتلل او نزول ثانی او جبریل امین وته دوباره و ورول نو صحیح تحقیق اندارے کہ دوارا صورتنا مکی دی. لیکن دا بعض مفسرین دا رائے ندر او دیر اکابر مفسرین دی بازے کہ اغد دی قائل دی چدا دو صورتنا مدنی دی سورہ فلق و صورت الناس حجرت نباد نازل شوی دی خو مونگ چی تحقیق کرے گئے نو دا رائے مونگ تک کمزور اخکاری او دا محققین رائے مضبوط اخکاری پاتشو دا خبرہ چه عقبہ بن عامر خود حجرت نباد مسلمان شوے دے او عقبہ بن عامر وائی چه رسول اللہ اوی چه بما بنی بیگاش پا دا سورتون نازل شوی دی نو دا خبر اخبر رسول اللہ یقیناً حجرت نباد کریوی لیکن چه راوی عقبہ بن عامر دے او عقبہ خو حجرت نباد مسلمان شوے دے حجرت نقبل پا مکہ کی اغا اسلام نو قبول کرے اغا بعد الحجرت مسلمان شوے دے نو کم حضرات چه وی چه دا دو سورتون مدنی دی دا غیلوی دلیل دا عقبہ بن عامر دا حدیث دا جتا تماؤ سورو لے دی خو محققینو دا جانب نا دا غی جواب دا دے چه دا نزول ثانی مراد دے چه بیگا اشپا دا سور فلق دوبارہ پا ما نازل شو دوبارہ راتا وورا ولی شو دا مطلب نا چه اس نازل شو نو دا محققین ہوا رائے دادا چہ دا مکی دی لیکن دا بعض رائے دادا چہ دا مدنی دی نو کہ مدنی شید بیا خو اشکال دا سر راضی نہ دنا بیا خو جادوں پا مدینہ کے شوئے دے نزولوں پا مدینہ کے شوئے دے نو اشکال نہ راضی بیا خو محققین رائے دادا او منگم دے رائے تا صحیح ہیلی وایو چہ دا مکی سورتو نا دی قل اعوذ برب الفلق او آیا پناہ غوارم پر رب د سبا سرا د شر د ہر غسیز نا چ د پیدا کری دی او د شر د تور شپینا سوخ کی چ داخل شی او یا د شر د سپوگ مینا چ سوخ کی پریوزی نتیجہ یور آخی جی کہ دا شر دا شپے نا او دا شر دا پوکی کا ان کو نا پا غٹو کے او دا شر دا حسد کا ان کی نا سوخ کے چھ دے حسد کئی پنا غختلو مانا دادا چھ چانا امن غختل چانا سو غختل امن نو اللہ نا امن غوارا چلی شریران دا شرن یا اللہ ما پا امن کے وساطا بس دیتا تعوذ وی او دیتا تعویذ وی تعویذ تعویذ مانا پا امن کے پا پناہ کے ورکول چالا پناہ ورکول چالا امن ورکول دا ترجمہ دا تعویذ دا او تعوذ دا باب تفعلنا امن غوختل امن غوارا او تعویذ امن ورکول او پناہ ورکول نو دا تعوذم دے او تعویذم دے رسول اللہ دا اللہ نا پناہ دا اللہ تعالی نا امن غواری کہ ما پا پناہ و امن کے اساتا دا شر دا شریرانو او مگم غوارو او اللہ چے اغواری نو اغا امن ورکئی او پنا کے اساتی دے شریرانو دے شرم دا تعویز دے او تعوز پاتشو لکلے تعویز غارہ کی آچولو نو کہا اغا مستمل وی پا مشرکانہ الفاظو یا پا مبہم الفاظو چې په معنا یې سره نه پوهیږي چې څه مطلب دی. نو بل اجماع منع دی که کار پہ کی گی ام منع دی کار خو اللہ پاک کری ناجائز دی ام منع دی بل اجماع اور احادیثوں کے داغی مذمت شوید او کدا سے الفاظ پہ کی لکلی وی چاہا معنی صحیح وی قرآنی آیت وی بل سے کلماتی چی داغی مطلب بالکل قرآن و حدیث پرانا کی صحیح ہوئی او سا مبہم نئی سڑے پا مانا پوئی گیا مانا صحیح ہوئی نا اغاولی کے او غار تواچے چی دی پذریعہ اللہ تعالی رحم اکی نو دا روا دے یا ندے نو دا مسئلت اختلافیت بین السلف والخلف بازی وی دا روا دے بازی وی دام روان دے اچھ دم آچوا او که آیت دا قرآن دے یا دیر خک کلمات دی خواغ لکا او پا غار آچوا دا جائز ندے بلکہ اچھ لولا او دم آچوا لیکن بازی وی چھ دا جائز دے او چھ کم کسان وی جائز دے دا غی سرہم دلائل موجود دی او چه کم بای منع دے اغیم باز دلائل پیش کئی ذکتا تما اوئے چه هازهی مسئلت اختلافیت بین السلف والخلف نو پدے کی دمر سختی مکوا ذکر چدا اختلافی مسئلہ دا پہ اختلافی خبروں کے سختی مکوا نشرتے چه اغا اختلاف تا مخ کے نرا روانی دا سلف صالحین نرا روانی کہ پخوان اتفاقی را روانی او ننسو کے اختلاف کی نو اغلی اعتبار نشتا اغلی اعتبار نشتا خو آغا غزان لما سلوا خو پا منس کے اعتماس زمنن بیان کرا دلتا داغی موضوع ندا دلتا خو پخلی بانی پناہ غختلو آغا مراد فلقنا مراد خلق و مخلوقم کے دیشی برب الخلق من شر ما خلق فرب دا مخلوق سرا دا شر دا اغسن جدا پیدا کری دی فلق دا مخلوق پا مانا مرازی خراجہ اور غرا دا چدل تا فلق نا مراد سبا لکبل زی کی وی چی فالق الاسباح شلون کے درنا دا سہر دے جدا کون کے درنا دا سہر شر دا مخلوق نا داکوان دی غل دی جادوگر دی ماران دی لڑمانان دی شرمخان دی انسانانو کے ہم و غیر انسانانو کے ہم خدا اللہ او طول دا اللہ مخلوق دے دا اللہ پا مخلوق کے چکم شریران دی نو دا آغی دا شرنا دا اللہ منقصاتی دا دعا خود لے دا پناہ غوارا پناہ با اللہ ور کئی امن غوارا امن غوارا او ومن شر غاسق اذا وقب ابن جریر طبری دی معنی دا کرے دا او دی معنی دا ترجیح ور کرے دا او منگا مدغی لترجیح ور کرو ابن جریر خم محقق سڑے دے و 310 ہجری کی وفات شوے دے متقدمین انہ دے او امام المفسرین کہ من اللیل المظلم اذا دخلا غاسق منا اللیل المظلم او وقب منا دخلا د شر د تورش پینا چکل داخلش نشپخ چات شر نرسی روزم شر نرسی شپا و رز خو زمانه ده او زمانہ خو اللہ پیدا کرے دا اپنی کے تصرفات خو یواز اللہ پاک کئی خو ذکر دا شپی دے مراد تینا اغا شریران دی چی دے شپی دے شر دا پارا خوری گی ذکر دا محل دے ذکر دا ظرف زمان دے او مراد دین اغه کسان دی اغه شریران دی شکم پشپکی روزی او د شر د پوکی که انکو نا پا غوٹو کے یعنی د شر د جادوگرو نا او آیتنا د جادوگرو ببارکی دی واغی جادو کرے ہو یو لس غوٹے ورکڑی وی آگے کسو سشے پوکلے ہو نو د شر د پوکی که انکو نا پا غوٹو کے د شر د جادوگرو دی آیت کی خو من شر النفاسات فی العقد نہ مراد دے من شر السواحر دی شر د جادوگر دل تا خو جادوگر مراد آیت خودی بارہ کی لیکن دی سرا ملتا جلتا یو مشابہت لرن کے یو طریقہ بازی حضراتو ایجاد کرے دا چه اغا تبا ترل دی تبا ترل دی چه مولا صاحب لراشی چه تبا می اترا نمولا صاحب وئی چه سپنسی او تار راوڑا او شکرانا ام راوڑا نو غوٹی ورکی وی غاری توا چوا دا ټول بے ہودا بے مطلب خبر اس بنیاد نشت دا نوے مچ دا جادو دے او دامی ام ندی ویلی زبیدہ کا خبر نکو ام دامی ام ندی ویلی چی دا ملا جادوگر دے دامی ام ندی ویلی او دامی ام ندی ویلی چی دا آیت دا پبارک نازل دے دا آیت خود لبید ابن عاصم جادوگر پا بارکی خود دا ویما چه دا دا جادوگر او سرا ملتا جلتا خبر دا نو دا کار پرید دا پرید پزه پرید دا جی پزه اغا علاج کوا چه رسول اللہ کرده دمونا آچوا سورہ فاتحہ لولا دم آچوا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لولا دم آچوا مشکات شریف راہو باسا پاغی کے کتاب و دعوات دے اور آغی کے گن دمون رسول اللہ خود لیدی اللہ پیغمبر خود لیدی آغا دمونو کی جو کم دم دے خوخی آغا یاد کا جو کم دتا آسانی اکی دیر اگدو اگدوم دی جبریل امینو پر رسول اللہ یا دم آچو لے دے بیمارو نو جبریل بھی زدر بھائیں دم آچو ما اور رسول اللہ دم آچو لے دے پخبلو رسو بانی حسن حسین بانی اپا زانی ما چولے دے و نور صحابو ما چولے آغا مسنون طریقہ دا آغا دمونا آچوا لیکن تبا مطرا دا تبا ترل تا دا زانا جول کری دی او دا کوسلا دے جولا کری دا او خلقم دا غسل ونی دی نو غوٹی ورکی وی غاری تواچو تبا می اتر دا او کل رازی چی ملا صاحب زمان نم پر اتر دے نم می اگورا شکرانا با درکم دام بے بنیاد خبر دا نم پر اتر دے یا سب خیتا کی دیسا مرض راغلے دے نو اللہ نا سوال کوا یا ڈاکٹر لا ورشا او ڈاکٹر لا ورشا او سوالم کوا دورا کارا کوا دمو ما چوا ٹھیک دے دمشتے او رسول اللہ ما چولے دے او علاجم سنت دے رسول اللہ ہم علاجو نہ کری دینو معالجینو ڈاکٹرانو لورشا او دمو ما چوا خدا نم پریوت دے او دا نم میں اگورا دا ٹول بے ہودہ خبری دے کمزور علم والو خورے کری دی چھ نور علم وینا او دا یو رسم و رواج جو کر دے آیت مطلب دارے چھ جادوگر اس دی جادو گر جادو ولی کرے او دا رسول اللہ سر دمر دشمنی ولی کولا وی بل اس نو سوا دا حسد نا حسد آغستے ہو چی دا بنو اسماعیل اسماعیل په اولاد کې ولی پیغمبر پیدا شو؟ پیغمبران په خواد یعقوب علیہ السلام په اولاد کې پیدا شوی دی بنی اسرائیلو کې، او دا چې دی په بنو اسماعیل کې نبی شو، نو دغه نبوت نه منو د حسد د وجنه نه منو، صدانه کې پیجندلې نو نو جنگونه وسره هم کول او پروپاګاندا هم کول او جادو یې هم کول. الله بچ کړو ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکی نه چې کله دی حسد کوي. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، وایا پناه غوارم، امان غوارم، امن غوارم، پناه غوارم برب د انسانانو سره چې بادشاہ د انسانانو دی، لایق د عبادت دی د انسانانو د پاره، د شر د وسوسی اچون کی نا، یعنی د شر د شیطان، وسواس د شیطان نوم دے. اسم من اسماء الشیطان، من شر الوسواس، من شر الشیطان، د شر د شیطان. شیطان تا وسواس ولی ہوئی؟ وسواس مصدر دے پا مانا دا موسوس سر، وسوسا چون کے نمبالغتا نیدتا نمد عینی وسوسی کے خودو، وسوسی آچون کی تای عینی وسوسا ہوئی، ذکر چی دا دکارم دا دے نمس نمی کے خودو دا شر دا وسوسی آچون کے.